Σήμερα είναι εθνική εορτή της Αμερικής βεβαίως, 4η Ιουλίου, υπάρχουν και ταινίες, υπάρχει ένα σωρό βιβλιογραφία, τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μελετήσει. Να πούμε χρόνια πολλά, ακούμε εδώ τον εθνικό ύμνο, καθίστε γιατί θα έχουμε κι άλλους. Ακούμε τον εθνικό ύμνο της Αμερικής, ένας πολύ ωραίος ύμνος, να τιμήσουμε την μεγάλη σύμμαχη, αδελφή, μητέρα, πείτε όπως θέλετε χώρα, έχει βοηθήσει πάρα πολύ την Ελλάδα και την βοηθάει. Καλός αυτός ο ύμνος, αλλά εμάς μας αρέσει ένας άλλος. Βεβαίως είναι ο ύμνος. Τώρα δεν ξέρουμε με τους στίχους τι παίζει. Της Ρωσίας, Σοβιετικής Ένωσης, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν αλλάξει τους στίχους. Τη μουσική την κρατήσανε. Δεν έχει σημασία. Είναι ο άλλος ύμνος πάντως, ο από εκεί. Σαν εκτέλεση είναι καλύτερος. Αγγίζει και περισσότερο αρκετούς Έλληνες γιατί κάποτε υπήρχε μια αγάπη κτλ. Τώρα θα πείτε μέρα της Αμερικής, τη γιορτάζουμε την εθνική εορτή της Αμερικής με ύμνο της Ρωσίας. Θα καταλάβετε γιατί όλα δένονται σε αυτή τη χώρα. Γιορτάζουμε την υπερπατρίδα Αμερική με τον ύμνο της Ρωσίας, διότι αν δεν κάνω λάθος, η Τόρμη 1, η πύραυλη, ήταν ρωσική. Ή αν δεν ήταν αυτή, ήταν κάποια άλλη. Δεν έχει καμία σημασία τι ήταν η πύραυλη. Σημασία έχει ότι αυτοί οι πύραυλοι μας έκαναν πλούσιους. Τη μεν χώρα με οπλικά συστήματα, το ΔΕ ΑΚΙ, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, σοσιαλιστή κορυφαίο, σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, επιλογή για αρκετές τετραετίες του ελληνικού λαού και με θαυμαστές όλους μας. Ο Άκης λοιπόν με τα Τόρμη 1, με τα άλλα ρωσικά, κατάφερε κάτι να κάνει στη ζωή του, να είναι χρήσιμος άνθρωπος στην κοινωνία και κυρίως στον εαυτό του. Η εκπομπή έχει εξασφαλίσει, και έτσι δένεται και ο ρωσικός ύμνος, και για πρώτη φορά θα μεταδοθεί το ημερολόγιο του Άκη Τσοχατζόπουλου από τη φυλακή. Έχουμε 5 αποσπάσματα. Ξεκινάμε με το πρώτο. Ήρθε στα χέρια μας. Είναι απόρριτο, αποκλειστικό, ντοκουμέντο. Παγκόσμια πρώτη, δεύτερη, τρίτη, γαλαξιακή, συμπαντική μετάδοση. Ακούμε το πρώτο κομμάτι. Αγαπημένο μου ημερολόγιο. Ξύπνησα πρωί από τις σκέψεις. Οι ερημίες με καταδιώκουν ακόμη και εδώ. Νιώθω τύψεις. Νιώθω ενοχές. Με κατατρέχουν. Με εξουσιάζουν φρικιά και δαίμονες. Πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν. Τα μυαλά μου έχουν γεμίσει ιδέες αίμονες. Δαίμονες. Ο ελληνικός λαός με εμπιστεύτηκε με την ψήφο του Πολάκης. Και εγώ. Εγώ τα τελευταία χρόνια της πολιτικής μου καριέρας τον πρόδωσα. Μετανιώνω. Μετανιώνω ικτρά. Ο ελληνικός λαός αποδείχθηκε ότι από την αρχή ήταν πολύ ηλίθιος. Θα μπορούσα να έχω προδώσει την εμπιστοσύνη του από τα πρώτα χρόνια της πολιτικής μου καριέρας. Τόσα χρόνια χαμένα. Το μυαλό μου φτάνει στ' άκρα. Έχω σκεφτεί την αυτοκτονία. Άκης Τσο. Άκης Τσο. Είναι αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Άκη Τσοχατζόπουλου. Βάλαμε φωνή. Είναι ο Μάνος Παρδάλης εδώ συνάδελφος που μόλις του πει κάτι τέτοιο αμέσως παρατάει τα πάντα. Και μπαίνει μέσα να πει αυτά. Μια που είπαμε Μάνος Παρδάλης και πήγε ο λόγος στο δελτίο ειδήσεων, αν ακούσατε πριν το δελτίο, νομίζω είναι πιο χιουμοριστικό από οτιδήποτε άλλο και μόνο η πρώτη είδηση, η οποία είπε η Ελισάβετ. Νέα λέει συνάντηση σήμερα του Πρωθυπουργού με τους κυρίους Βενιζέλο Κουβέλη για τη στρατηγική διαπραγμάτευση ενόψει των επαφών με την Τρόικα. Εδώ το δελτίο ειδήσεων, ο σταθμός, θεωρεί ότι υπάρχει στρατηγική καταρχήν και ότι υπάρχει διαπραγμάτευση. Στην ίδια είδηση. Λέει αμέσως μετά, δεν έχω καμία διάθεση να διαπραγματευτώ τους όρους του πακέτου διάσωσης της Ελλάδας, διαμηνύει η Κριστίν Λαγκάρντ. Όλα αυτά στην πρώτη παράγραφο, σε 4 σειρές, θέλω να πω ότι μας έχουν ξεπεράσει τα πάντα και κυρίως το τμήμα συντάξεως του Real FM. Πού είχαμε μείνει, ακούσαμε το πρώτο κομμάτι του ημερολογίου. Πριν πάμε στο δεύτερο, έχουμε Κωστή Χατζηδάκη, υπουργός αυτής της κυβέρνησης, ο οποίος ήταν κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Είμαστε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία με την Task Force. Τους θεωρούμε συνεργάτες μας. Δεν είναι ελεγκτές, είναι συνεργάτες της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι ελεγκτές, είναι συνεργάτες. Δεν είναι ελεγκτές, είναι συνεργάτες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Δεν είναι ελεγκτές. Τι ωραία. Αυτή η ειλικρίνεια πάντα ήταν εκτιμητέα. Την απαιτούμε από τους πολιτικούς. Δεν την έχουμε πάντα, αλλά όταν τη βρίσκουμε, το χαιρόμαστε πραγματικά. Ημερολόγιο Άκη Τσοχατζόπουλο από τον Κορυδαλό έχει πέσει στα χέρια μας για όλους όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο. Αυτοί που δεν ανοίγουν την ώρα που πρέπει και ανοίγουν στα ενδιάμεση και αναγκαζόμαστε εμείς να λέμε για όσους τώρα άνοιξαν, ενώ το έχουν ανοίξει άλλοι νωρίτερα. Ας μην τα λύσουμε όλα. Ημερολόγιο Άκη Τσοχατζόπουλο, νούμερο 2. Αγαπημένο ημερολόγιο. Θέλω να εξομολογηθώ. Νιώθω αμαρτωλός. Στις εκλογές που πέρασαν βρέθηκα σε μεγάλο αδιέξοδο. Τα μονοπάτια του μυαλού μου με οδήγησαν στη λύθη της λησμονιάς. Η ψυχή μου μιλούσε σοσιαλιστικά. Οι αλυσίδες της καρδιάς μου κροταλίζουν ακόμα αριστερά. Κι είμαι εδώ. Το πικρό φαρμάκι της προδοσίας που με πότισαν οι πρώην σύντροφοι με έκανε να διστάζω. Κι όμως είμαι Πασόκ. Κι ας πόνεσα. Κι ας έφαγα. Κι ας έκλαψα, ήθελα να πω. Το σφιχτό Ζιβάγκο δεν θα το βγάλει κανείς από τον Άκη. Σαν τατουάζ με στο κορμί μου. Με τίποτα δεν σβήνει. Παρόλα αυτά, εγώ ήμουνα πάντα ένας ταπεινός υπηρέτης του λαού. Και ο λαός σήμερα έχει μετατοπιστεί προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτές τις εκλογές στήριξα ΣΥΡΙΖΑ. Ιστερόγραφο 1. Ο σοσιαλισμός κάποια μέρα θα νικήσει. Ιστερόγραφο 2. Ο Τσίπρας μου θυμίζει τον Αντρέα, αλλά με λιγότερες γκόμενες. Ιστερόγραφο 3. Σήμερα προαυλίστηκα κανονικά. Άκης Τσο. Πολύ σημαντικό. Βγάζει ειδήσεις το ημερολόγιο. Θα ακούσουμε και τα άλλα αποσπάσματα, γιατί περνάει δημιουργικά τις ώρες του μέσα. Μην έχετε καμία ανησυχία μετά τη φωτογραφία που έβγαλε και το πρώτο θέμα. Μία μόνο, ενώ μας έλεγε στην πρώτη σελίδα θα έχει περισσότερες. Τέλος πάντων, είδαμε μία φωτογραφία του Άκη να κοιτάει ένα καρτό τηλέφωνο. Εμείς βγάζουμε εδώ το ημερολόγιο του, με ήχο μάλιστα, για να μπορεί να γίνει κατανοητό από όλους. Ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης βλέπει ως φίλους αυτούς που μεγάλο κομμάτι του λαού, μεγάλο κομμάτι των λαών βλέπουν ως εχθρούς, βέβαια περιορέξεως, υπάρχουν διάφορες πίτες. Ο κύριος Χατζηδάκης έχει να πει και άλλα για αυτά τα θέματα. Θέλω να επαναλάβω τη δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρήσει γρήγορα με τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Όχι γιατί μας το επιβάλλει η Κομισιόν, ο κύριος Ράχενμπαχ ή οποιοδήποτε άλλος, γιατί το θέλουμε εμείς υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της χώρας μας και τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Το θέλουμε εμείς υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της Κομισιόν. Μπράβο! Το φτιάξαμε λίγο στο τέλος, γιατί πολύ γλυκερό ήταν. Να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της Κομισιόν και όλων των υπολείπων. Εμείς ποιοι είμαστε πάλι, αυτοί οι πληθυντικοί, το έχουμε τώρα κανά δύο χρόνια, αυτό με τους πληθυντικούς. Ποιοι είμαστε εμείς, αν διαλέξαμε αυτό ακριβώς που έχει έρθει με αυτόν τον τρόπο. Μεγάλη κουβέντα, είναι και ο Ιούλιος, είναι 4 Ιουλίου, μέρα εθνικής εορτής. Οι ζέστες ανεβαίνουν, το αεράκι έχει μειωθεί. Το ημερολόγιο του Άκη Τσοχατζόπουλου από τον Κορυδαλό, μέρος 3, ακολουθεί. Συντρόφοι σε σύντροφοι. Όχι. Αγαπημένο ημερολόγιο. Απόψε δεν κοιμήθηκα πολύ. Η υγρασία και η υπερένταση της προσμονής κράτησε τα μάτια μου ανοιχτά σαν κουκουβάγιας. Σήμερα θα δω εκείνην. Ξυρίστηκα χαράματα, με πιάσανε τα κλάματα και έβαλα λεμόνι στο μαλλί μου. Ανεξίτηλη και αναλύωτη μορφή της μέσα μου. Σαν κατσαρόλα εμαγέ που βράζει οι ορμές μου. Πάνε μέρες από τότε που άγγιξα την τελειότητά της. Η αγάπη και η αφοσίωσή της για μένα την κάνουν να περνά τον παθόν της στον τάραχο. Η Βίκη μου είναι ηρωίδα. Άκης Τσο. Σας επηρεάζουν όλα αυτά, βλέπω, γιατί στέλνετε και μηνύματα, όπως ο Τάκης στέλνει ένα μήνυμα Άκης, άνω και κάτω τελεία, και όμως είμαι ακόμα Πασόκ, και αυτό το καλοκαίρι λιωμένος αστακός κολλάει στο μαχαίρι. Δεν ξέρω, τρώγεται με μαχαίρι ο αστακός, νομίζω υπάρχει κάτι άλλο. Όσοι ξέρουν να προσφέρουν στον προβληματισμό μας, προβληματισμό μας θα είναι πολύ χρήσιμο για όλους. Μέρες που έρχονται να μην ξέρουμε πως τρώγεται και ο αστακός. Είναι μέρα εθνικής εορτής, όπως είπαμε, 4 Ιουλίου, πρέπει να την τιμήσουμε ποικίλο τρόπος. Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι το αμερικάνικο μοντέλο της χρηματοπιστωτικής επέκτασης, του χρηματοπιστωτικού επεκτατισμού μας, το ότι κόβουν χρήμα, το ότι ακολουθούν την λογική της κρατικής παρέμβασης, αγοράζοντας τράπεζες και κρατικοποιώντας τες, είναι ένα μοντέλο το οποίο είναι πολύ πιο κοντά στις δικές μας θέσεις. Americano, Αν θέλετε και ιστορικά, εγώ θαυμάζω τον Φραγκλίν Ρούσβελτ, ιδιαίτερα την ομιλία του όταν ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής. Πολύ ευχάριστο αυτό. Είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο σύντροφος τα είχε πει προεκλογικά στο Γιώργο Τράγκα. Τα είχαμε μεταδώσει και τότε και επειδή τιμούμε σήμερα τη γιορτή, νομίζω δεν έχει κανείς αντίρρηση να βάλουμε τα καλά για την Αμερική. Ακούμε και έτσι τραγούδια που παραπέμπουν εκεί. Ξεκινήσαμε και με τον εθνικό ύμνο. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε τι έχει συντηρήσει το σοσιαλισμό στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια. Ρωσικά οπλικά συστήματα. Είναι ένα μείγμα όλα αυτά μαζί. Άλλωστε είναι και σταυροδρόμοι, όχι μόνο η εκπομπή, ολόκληρη χώρα, σταυροδρόμοι λαών, πολιτισμών, μιζών και λοιπόν διαδικασιών πολύ χρήσιμες κατά τα άλλα. Άκης Τσοχατζόπουλος, ημερολόγιο νούμερο 4. Αγαπημένο ημερολόγιο, σου γράφω ταραγμένος και σαστισμένος. Ένα πρεζάκι ισοβήτης αναρχικός που λάδωσα μου έφερε ένα σκονάκι από τη δίκη μου. Μου έγραφε ότι περνάει δύσκολα, η ψυχολογία της έχει καταβαραθρωθεί. Είναι εδώ και το μυαλό της είναι έξω, σε αυτό το αξιαγάπητο πραγματάκι που αποκτήσαμε από την αγάπη μας και που είναι μόνο του, στο φτωχικό μας, χωρίς να το φροντίζει και να το αγαπάει κανείς. Πώς μπορείς να ξεχάσεις κάτι τόσο όμορφο? Είναι ο καρπός του ερωτά μας και δεν τον νοιάστηκε κανείς. Η τελευταία τσάντα Christian Louboutin που της χάρισα είναι στο dressing room της αεροπαγή του, τόσες μέρες και μαραζώνει μόνη. Πονάω εγώ, σφαδάζει εκείνη. Ιστερόγραφο. Η Βίκη, μετά την απεργία πείνας, ξεκίνησε απεργία ομιλίας. Μια τζιβιτζιλού συγκρατούμενή της είπε πως η σιωπή είναι χρυσός και η Βίκη μου ξεκίνησε να φτιάχνει κομπόδεμα. Νιώθω τόσο ευτυχής και περήφανος. Άκης Τσό. Ήταν να μην της πει συνάδελφος συγκρατούμενη ότι η σιωπή είναι χρυσός. Ακούσαν τη λέξη χρυσός. Λογικό είναι ο καθένας τσιμπάει σε συγκεκριμένες λέξεις και φροντίζει τώρα η Βίκη, ο Άκης ή και άλλοι μπορεί να κάνουν ό,τι μπορούν για το μέλλον τους. Μαζί με αυτούς, το μέλλον των υπολείπων αναζητείτε, καταζητείτε, αλλά θα δούμε τι θα γίνει ακριβώς. Σήμερα είναι επέτειος, εθνική γιορτή, το λέμε συνεχώς για να το ακούμε, για να καταλαβαίνετε και το κόνσεπτ, γιατί ακούμε συγκεκριμένα τραγούδια και συγκεκριμένες διηγήσεις και συγκεκριμένες παραπομπές. Αλλά να σας πω και κάτι ένα ανέκδοτο μικρό για το θέμα της στρατηγικής θητείας. Θυμάμαι όταν ήμουν φαντάρος και είχα κατεβεί στην Αθήνα, γιατί ήμουν στον Εύρο και πήγαινα κάπου σε μια άδεια. Μπαίνω σε ένα ταξί, ο οποίος ήταν ένας μάλλον νεοδημοκράτης και μου λέει, μα ο γιος του Αντρέα λέει είναι στο Βιετνάμ, λέει, αυτός είναι Αμερικάνος, αυτός ήταν στο West Point. Του λέω, τον ξέρετε καλά, το είναι κύριο. Μα είναι σίγουρο, μου λέει. Μα είναι σίγουρο. Του έδειξα μετά την ταυτότητά μου και μου ζήτησε. Και γίνατε φίλοι μου και πέρα. Ναι. Του κοπάλε Μερικάνο, Μερικάνο, Μερικάνο. Σε ένα βέκι το παπά. Του βίβα τα λαμόντα. Μάσιν, baby, whisky and soda. Πόρτε σέντε τη του βάλε. Βίβα Γκρέσια, βίβα Τσίλε. Είναι δύο χώρες που έχουν ευνοηθεί από την Αμερική. Η Γκρέτσια, η Ελλάδα εμείς δηλαδή, και η Τσίλε, η Χιλή. Ξέρετε για ποιους λόγους, κάποιες δεκαετίες παλιότερα με πιο ευκρινή τρόπο είχε γίνει αυτή η εύνοια, τώρα χάνεται λίγο, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος μας είπε ότι δεν είναι Αμερικάνος. Δεν έχει υπηρετήσει τον Αμερικανικό στρατό, είναι Έλληνας, εμείς το ξέραμε, αλλά να το ακούνε και κάποιοι κακόπιστοι. Έχετε μάθει τι γίνεται στην Ελβετία εκεί στα σύνορα, στο πείραμα ΣΕΡΝ, κάτω από τη γη που τρέχει, τους χάλασε την πρώτη φορά. Ανακάλυψαν ένα σωματίδιο, το ονομάζουν σωματίδιο του Θεού. Βρίσκουν, λέει, θα τεκμηριώσουν περισσότερο πώς ξεκίνησε η δημιουργία του κόσμου, του σύμπαντος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εμείς εδώ δεν νιώθουμε καμία έκπληξη ως εκπομπή, διότι το σώμα του Θεού, όχι το σωματίδιο, και το πνεύμα σε έναν άνθρωπο, στο Γιώργο Παπανδρέου, τα έχουμε και τα χαιρόμαστε περίπου 10 χρόνια. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω τους πανηγυρισμούς της ανθρωπότητας για όλα αυτά που συνέβησαν εκεί. Δεν χρειάστηκε κανένα πείραμα για μας, τον είχαμε, τον απολαύσαμε, πρέπει να τον ξαναέχουμε στην πορεία, γιατί είναι πραγματικά απεσταλμένος του Θεού, με σώμα και με πνεύμα, εδώ σε αυτή τη δύσμηρη χώρα. Ημερολόγιο Άκη, νούμερο 5. Αγαπημένο ημερολόγιο, οι δουλειές στην Ψηρού πάνε πολύ καλά. Δεν ξέρω τι λένε για κρίση έξω. Η οικονομία εδώ έχει πάρει μπρος. Τόσα χρήματα είχα να δω από την εποχή των Τόρμη 1. Οι ευκαιρίες υπάρχουν, αρκεί να έχεις στο μυαλό να τις εκμεταλλευτείς. Ο σύντροφος Εφρέμ μου έχει αφήσει παρακαταθήκη γερή. Μεγάλη χάρη του. Είχα την τύχη να μείνω στο κελί που έμενε ο ηγούμενος, ο οποίος έχοντας εμπειρία από κελιά, ήξερε τι έπρεπε να κάνει. είχε σκάψει μια καταπακτή πίσω από μια αφίσα της Ρίτα Χέιγουορθ. Και ήταν όλα εκεί, όλο το σχέδιο εξόδου από την κρίση. Μου. Μέγας είσαι γέροντα. Είχα πλέον στα χέρια μου όλα τα τηλέφωνα και τα κονέ που χρειαζόμουν. Συναντήθηκα ένα απόγευμα στην Ανατολική Πτέρυγα με τον Μάκαρο, τον Ψωμιάδη, και συστήσαμε μια ΕΦΕ, εταιρεία φυλακισμένης ευθύνης. Όλα τα άλλα ήταν παιχνιδάκι. Κάθε μεσημέρι μετά τη σύντηση, μαζεύουμε τα αποφάγια των φυλακισμένων, τα συσκευάζουμε και τα στέλνουμε στην Αμυγδαλέζα. Ο σύντροφος Μιχάλης, που είχε τις γνωριμίες, δεν ξέχασε τον ευεργέτη του, μεγάλη τρέλα του. Και έτσι ανοίξαμε δουλειές με το κράτος. Τι πιο σίγουρο, τις επόμενες ημέρες θα αρχίσουμε να τροφοδοτούμε και το Δαφνί. Και εκεί έβαλε το χεράκι του ο σύντροφος Χρυσοχοίδης. Για ευνόητους λόγους. Άκης Τσό. Ήταν τα αποσπάσματα από το ημερολόγιο του Άκη Τσό, του Άκη Τσοχατζόπουλου, όπως μας ήρθανε. Αν έχουμε κι άλλα, θα σας τα μεταδώσουμε. Δεν κρατάμε μυστικό. Δεν είμαστε τάφος, το ξέρετε άλλωστε. Το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. Ελληνοφρένεια είναι όλο αυτό που ακούτε. 4 Ιουλίου, σήμερα ημέρα γιορτής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και αν έχουμε κινητό και διάθεση, γράφουμε real, αφήνουμε κενό, στέλνουμε την εξυπνάδα μας και πατάμε 54%. Είναι ο πενταψήφιος αριθμός που δέχεται ως αγκαλιά τα μηνύματά σας για να έρθουν εδώ να τα δούμε, ανεξαρτήτως αν θα τα διαβάσουμε. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Είμαστε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία με την Task Force. Τους θεωρούμε συνεργάτες μας, δεν είναι ελεγκτές. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Είναι συνεργάτες της ελληνικής κυβέρνησης. Πολύ ευχάριστο αυτό, πάρα πολύ ευχάριστο. Να έχουμε και κάποιους συνεργάτες, γιατί όλοι μας πολεμάνε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Μας την έχουν πέσει όλοι με δημοσιεύματα, δηλώσεις. Δεν μας έχουν αφήσει σε χλωρό κλάρι. Καλά που ήρθε ο Χατζηδάκης και ανακαλύπτει συνεργάτες. Αυτό είναι για το καλό της χώρας. Οπότε, αφού το έχουμε λύσει αυτό, ετοιμαζόμαστε για τα καλύτερα. Αστακοθράφστης λέγεται αυτό το εργαλείο, σύμφωνα με τον φίλο Γιώργο εδώ που στέλνει μήνυμα. Είναι αυτό που τρώμε τον αστακό. Για να σπάσουμε, λέει, το σκληρό κέλυφος, κόβουμε τις δύο μεγάλες δαγκάνες, περιστρέφοντάς τες, τραβάμε μετά το κεφάλι από το σώμα του αστακού, στρίβουμε και βγάζουμε το κομμάτι εκείνο της ουράς που μοιάζει με βεντάλια, τραβάμε το υπόλοιπο κέλυφος από το κεφάλι, αλλά δεν το πετάμε γιατί απάνω το έχει νόστιμο ψαχνό. Η σάρκα του αστακού τρώγεται με το πιρούνι. Καλημέρες, Γιώργος. Δίνουμε και οδηγίες. Βέβαια, εδώ ισχύει το παλό ρητό. Όποιος τον έχει, ξέρει και να τον φάει. Τον αστακό, βεβαίως. Οπότε, αλλά και για όλους εσάς, δώσε μια πληροφορία. Αστακοθράφστης, λοιπόν, αυτό το εργαλείο. Στα σύνορα Ελβετίας ή ποια άλλη χώρα είναι εκεί, Γαλλία, δεν θυμάμαι, που γίνεται το πείραμα, προσπαθούν να βρούνε το Θεό χωρίς να έχουν καταλάβει ότι υπάρχει αυτός. Ο Θεός είναι ζωντανός, είναι παντοδύναμος, κυβερνάει όλο τον κόσμο, κυβερνάει την ιστορία. Μπορεί να κάνει τα πάνω κάτω. Τέτοια δύναμη έχει να κάνει άνω κάτω τις δισκογραφικές εταιρείες. Μπορεί να κάνει, σας λέω, τα πάνω κάτω. Εκεί να τον ψάξουν το Θεό. Τα λέει πολύ καλά η Ελένη Λουκά. Υπάρχει και μπορεί να κάνει ζημιά στις δισκογραφικές. Από όλα αυτά που γίνονται, στις δισκογραφικές μπορεί να κάνει, νομίζω έχει κάνει μεγάλη ζημιά με όλα αυτά ίντερνετ, διαδίκτυα, κατεβάσματα, αλλά για να το λέει η Ελένη, επιστήμονας και αυτή, κάτι περισσότερο θα ξέρει. Ο Θεός που αναζητάμε εμείς εδώ είναι ο Θεός λαός. Ναι, Ελευθερία. Ναι, ναι. Δεν μου λέτε, ακούω κάθε φορά τον κύριο Χατζηνικολάου που λέει ότι είναι το αληθινό ραδιόφωνο, ανεξάρτητη ραδιόφωνο και τέτοια. Ισχύει αυτό? Ναι, βέβαια ισχύει. Α, ισχύει. Λοιπόν, δεν μου λέτε, εκεί πέρα είσαστε τόσο πολύ αριστεροί έχει τυφλωθεί τόσο πολύ, ώστε ασχολείστε μόνο με το ένα σκέλος και δεν ασχολείστε με το άλλο, με την αντιπολίτευση θα ασχοληθείτε ποτέ. Με τον κύριο Τσίπρα θα ασχοληθείτε ποτέ. Και ο κύριο Τσίπρας εξουσία είναι πλέον. Εσάς το πρόβλημά σας τώρα είναι τι κάνει ο Τσίπρας ή τα μέτρα που σου έρχονται. Και τα δύο. Τη δήλωση την έκανες. Ο Τσίπρας φταίει. Όσο σου ήρθε, ο Τσίπρας φταίει. Θέλω αντικειμενικότητα. Καλά, τώρα θέλετε αντικειμενικότητα και εμείς θέλουμε λογική στην ψήφο. Την έχουμε. Αυτές οι μαλακίες ψηφίζετε. Δεν μας παρατάτε. Μα ακούτε τι λέω. Όχι, ναι, ακούω τι λέτε. Όχι, αλλά το τι θέλει ο καθένας τώρα είναι πολύ σχετικό. Όχι επειδή είστε σε αριστερή κρίση. Δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Λυπάμαι. Κρύβεται μέσα στο ότι ο Τσίπρας έχει όλους τους. Το κρύβουμε, ναι, όλους τους αναρχικούς έχει ο Τσίπρας. Ξέρω τι θα μου πείτε. Αρχικού, ποιο θα εκεί μείνατε ακόμα. Εδώ έχει όλους τους εφοπλιστές μαζί του. Εφοπλιστές έχει τελικά. Εφοπλιστές με κουκούλες, ό,τι θέλετε. Δεν είναι αυτό το θέμα. Από όλους έχει. Το θέμα είναι ότι θα σας στεναχωρήσω, αλλά αντικειμενικοί δεν θα είμαστε. Α, με συγχωρείς πάρα πολύ. Πρέπει να μην ακούμε το Real FM. Κάντε ό,τι θέλετε. Α, δεν είστε εντάξει. Εγώ δεν είμαι εντάξει. Πιο εντάξει δεν γίνεται. Μην είστε μονόπλευρος. Πιο εντάξει δεν γίνεται. Μην είστε μονόπλευρος επειδή είσαι αριστερός. Εγώ μονόπλευρος. Δεν είναι. Σας λέω ότι δεν θα είμαστε αντικειμενικοί. Πιο ευθύς γίνεται. Δεν είναι όλη η Ελλάδα αριστερή. Ωραία. Αντικειμενικοί θα είμαστε. Έχετε δίκιο. Θα κάνουμε και οξία κριτική σε όλα τα κόμματα. Πόσες κοτσάνες έχει πει ο Τσίπρας. Δεν μπορείτε μια φορά να βάλετε. Τώρα που το λέτε, αντιλαμβάνομαι ότι έχει πει. Έχετε δίκιο. Θα είμαστε αντικειμενικοί. Θα είμαστε αντικειμενικοί, όσο και τα υπόλοιπα κανάλια όμως που βλέπετε. Τα κανάλια που στηρίξατε τόσα χρόνια και πιστεύατε και που σας βοήθησαν να ψηφίσετε. Θα είμαστε τόσο αντικειμενικοί, αφού αντικειμενικοί θέλετε. Έλα, Αποστόλη, άδικος ο Θήμιος. Μια χαρά είναι η διασκευή των μπλε. Μια χαρά είναι. Σοπα που να θα σημάνουν οι φακλάνες. Α, όχι φακλάνες, τι λέει. Οι καμπάνες. Άμα σημάνουν οι φακλάνες, εκείνη η είδηση. Μια χαρά δεν το λένε. Εσένα, Αποστόλη, δεν σ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εντάξει. Όποιο χρώμα και αν το τραγουδάει. Πώς είναι η γηδή, ας πούμε. Η μπλε, η πράσινη, η κόκκινη, η κόκκινη. Κατάλαβα, επειδή είναι μπλε, γι' αυτό αυτή. Δεν το πιάσες. Να σου πω, ξέρεις ποια άλλη δουλειά έχουν κλέψει οι μετανάστες από τους Έλληνες. Ποια άλλη δουλειά που μας γάνουν τις γυναίκες, ε. Εκεί δεν έχουν άδικο. Όχι, του αφού εμείς τη δουλειά δεν κάναμε. Του κακοποιούρεστη. Πάνε, κλέβουνε, σκοτώνουνε και σου λέει, να, αυτό το κλέψανε, αυτό το παρακάτω το κλέψανε. Τι να κλέψω εγώ. Σωστό. Ειδικά αυτή τη δουλειά, κατά αποκλειστικότητα την έχουν πάρει. Έχεις δει Έλληνα κακοποιό, έχεις δει Έλληνα να κάνει τέτοιες δουλειές, να σκοτώνει, να κλέβει, να σφάζει, τίποτα. Σας ακούω σήμερα αυτό το ποτφορί, πώς να το πω, στεραφή, πώς να το πω, που κάνατε σήμερα. Τον μπουρδελοτράγουδον. Των τραγουδιών εννοώ των πατριωτικών βεβαίως. Πάρα στο πολιτικό τραγούδι είναι ένα αφιέρωμα στο πολιτικό τραγούδι που πιστεύω ότι θα μείνει. Εξαιρετικό. Μπράβο σας. Πάντα τέτοια. Γεια σας. Αποστολή. Έλα. Άκουσε με. Ακούω την αγάπη. Άκουσε με ένα λεπτό. Ακούω και εσένα. 3.000 αυτοκτονίες. 2 εκατομμύρια άνεργοι. Καλά είναι. Και έπεται και συνέχεια. Εάν όλος αυτός ο λαός δεν βγει έξω να εξεγερθεί, όχι η Ελλάδα δεν φταίει, οι γέροι που κυνηγάνε να σκοτώσουνε. Ο μαλάκας, ο ξεφτυλισμένος ο Έλληνας και μόνο αυτός, ρε φίλε. Μόνο αυτό έχω να πω. 2 εκατομμύρια άνεργοι. Και ακόμα η Ελλάδα δεν έχει γίνει Κούβα. Και δεν έχει γίνει ακόμα επανάσταση. Είμαστε άξιοι της τύχης μας από στο Λάγκο και χρόνια πολλά για που για χθες. Ρε εσύ, ένα προσκλητήριο Πασοκονεοδημοκρατία θα κάνεις. Τι θες? Προσκλητήριο θανόντων Πασοκονεοδημοκρατία θα κάνεις. Τι προσκλητήριο να κάνω, φτάνει μια ώρα εκπομπή τόσους θανόντες. Πώς δεν θα πρέπει να κάνουμε να τιμήσουμε τους ερωτικάτες. Να πάνε να τιμηθούν μόνοι τους. Να πάνε να τιμηθούν τις απέναντις πέτρες. Άντε, καλά, και καλά τιμήσια. Είμαστε ευχαριστημένοι από τη συνεργασία με την Task Force. Τους θεωρούμε συνεργάτες μας. Δεν είναι ελεγκτές. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Είναι συνεργάτες της ελληνικής κυβέρνησης. Πολύ ευχάριστο. Σήμερα 4 Σεβδόμου έχει γενέθλια η αδελφή μου Ευτυχία. Χρόνια της πολλά, ο φίλος Κώστας. Χρόνια πολλά στην Ευτυχία, φίλε Κώστα. Μια άλλη ερώτηση από μήνυμα τηλεφώνου. Ο σύντροφος Κουβέλης της κυβερνώσας αριστεράς, τι θα κάνει με το μνημόνιο? Έχουμε πληροφορίες. Βεβαίως. Θα το πατάξει, θα το καταργήσει, το έχει ήδη κάνει. Ό,τι χειρότερο, το μνημόνιο δεν ξέρει τι του ξημερώνει με τον Κουβέλη στην κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, νομίζω το καταλαβαίνετε. Και άλλο ένα μήνυμα. Αμφιβάλλεις, λέει, για την εξυπνάδα μας. Δεν αμφέβαλα για κανενός την εξυπνάδα. Οι περισσότεροι, λέει, είμαστε Σιριζέοι και σε ακούμε από βίτσιο και μαζοχισμό. Μένια, γεια σου συντρόφισσα Μένια, να είναι όλα καλά, ελπίζουμε πάρα πολλά, περιμένουμε ακόμη περισσότερα. Έγινε η μετατόπιση, διορθώθηκε η ψήφος όπως είδες, ήρθε ένα 4% εκεί και ελπίζουμε τα καλύτερα. Σήμερα που είναι εθνική εορτή, τα ψωμιά της Αμερικής, πρέπει να το πούμε, είναι λίγα, γιατί υπάρχει ένας γίγας της ελληνικής πολιτικής ζωής, Στέλιος Παπαθεμελής, που θα καταλάβετε τι θέλει να κάνει στη μεγάλη αυτή χώρα. Πολλοί λένε, μα με την Αμερική θα τα βάλουμε. Με την Αμερική θα τα βάλουμε. Δώστε σαμπάνια στον Παπαθεμελή. Πάμε! Καπνός, μα μένα οι ορμές μου αυξάνουν διαρκώς. Με την Αμερική θα τα βάλω. Προχθές είδα στον ύπνο μου πως το έκανα δενάφη. Μου είχε ξαδερφή Βούλγαρο και γιο Κατηλανάφη. Με την Αμερική θα τα βάλω. Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, απόψε ένας ναύτης στο κορλί μου αμελή. Με την Αμερική θα τα βάλω. Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, απόψε ένας ναύτης στο κορμί μου αμελή. Καπάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Αυτά λοιπόν ο Παπαθεμελής θα τα βάλει. Ευτυχώς που δεν του δώσαμε και αυτού εξουσιοδότηση σαν λαός, γιατί θα είχαμε μπλεξίματα και θα καταργούσε και την υπερδύναμη. Ο ύμνος, μου λέει εδώ ένας ακροατής που βάλαμε στην αρχή, είναι ο ύμνος της Ρώσικης Δημοκρατίας και έχει την ίδια μουσική με τον ύμνο της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό το ξέρουμε. Παλιότερα λέει είχε διαφορετική μουσική. Όχι, παλιότερα δεν είχε διαφορετική. Στίχους είχε διαφορετικούς, τους έχουν αλλάξει, έχουν κρατήσει την ίδια μουσική, λέει εδώ ο Δημήτρης. Από τον Στάλιν και μετά νομίζω ότι έχει γραφτεί αυτή η μουσική. Δεν θυμάμαι τις λεπτομέρειες. Απλά άλλαξαν οι στίχοι. Δεν πειράζει, εμείς δεν καταλαβαίνουμε τους στίχους έτσι κι αλλιώς. Τη μουσική κρατάμε και το πάθος της χοροδίας. Τι έχει μείνει μετά από όλα αυτά, λαός. Άκου να σου πω λίγο, μην φορτώνες. Τώρα που τελείωσαν οι εκλογές και όλα αυτά, φαντάσου ένα καφενείο πάνω στον Εύρο με 5-6-7 γεροντάκια και να παρακολουθούν στην τηλεόραση την Αλέκα. Ρε φίλε, για να καταλάβεις αυτόν τον άνθρωπο, δεν είμαστε όλοι γραμματιζούμενοι άνθρωποι. Πρέπει να έχεις τελειώσει τουλάχιστον τη φιλολογία, λογοτεχνία και κανένα 2-3 διδακτορικά. Πώς απομάκρυνε αυτή εδώ πέρα η γυναίκα όλο αυτόν τον κόσμο, ρε φίλε. Δηλαδή είναι τρόπο που προσέγγισε αυτό σε έναν αποθηκάριο, σε έναν αγρότη, σε έναν. Που δουλεύει σε μια οικοδομή. Τι σε ποιον νομίζει ότι μιλούσε. Σε ποιον απευθύνεται γαμώ την κατάρα μου. Ρε ανθρώπινα μίλα ρε, να του φέρουμε πίσω. Ναι, καλημέρα σας. Γεια. Ο διευθυντής, ο κύριος Αποστόλη. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας. Από τη στιγμή που σας ανακάλυψα, δεν έχω χάσει ούτε ένα, ούτε μία εκπομπή. Σημασία έχει πότε μας ανακαλύψατε. Αν μας ανακαλύψατε χθες, δεν είναι και δύσκολο. Όχι, προχθές. Όχι, έχει σχεδόν ένα χρόνο. Λοιπόν, και συγχαρητήρια φυσικά για την εκπομπή με τον κύριο Πουλή. Θα ήθελα να πω, να κάνω αναφορά σε μία φωτογραφία που κυκλοφορεί στο ίντερνετ που λέει οι γονείς μας, οι παππούδες μας πρόσφυγες, οι γονείς μας μετανάστες, εμείς ρατσιστές. Και θα ήθελα να ρωτήσω, άμα φύγουν οι λαθρομετανάστες, σε τι ποσοστό θα πέσει η ανεργία. Πες αυτούς που λένε τώρα για το χουντί και το μουντί, καλά τα λένε. Άμα φύγουν μετανάστες, άμα τους διώξουν οι χρυσαυγίτες, να δεις τέσσερις εργασίες που το ανοίξουν για τους Έλληνες. Τα φανάρια, έχουμε να πλύνουμε πολύ παράθυρο. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Κύριος Μπαδούρδος. Ναι, παρακαλώ. Σας τηλεφωνώ υπόψη του κυρίου Τσίγκρη. Μιλούσα. Ναι, το φίλο μου τον Τσίγκρη, ναι. Μάλιστα, τον είχα καλέσει από τη ρε... Group. Ναι, group. Ναι, που μίλησε για ένα group. Εσείς τι παίζετε, όχι. Metal. Ένα λεπτάκι, είναι για το φίλτρο νερού της εταιρείας Μη. Χάλασε. Έχετε φίλτρο. Μπούκοσε. Α, δικό μας. Έχουμε ποικιλία μεγάλη. Κάνουμε και επισκευές σε φίλτρα νερού. Δηλαδή είναι αντίθετο με το φίλτρο καφέ. Βάζεις το νερό αντί για τον καφέ, ας πούμε, πάλι καφέ βγαίνει. Είναι κάτι βρωμοφίλτρα που έχουμε ανακυκλώσιμα. Δεν ξέρω αν σε ενημέρωσε ο φίλος ο Τσίγκρης. Ναι, ακούτε. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Εσείς τι θέλατε, δεν κατάλαβα. Εμείς διαφήμιση κάνουμε και στέλνουμε δωρεάν το φίλτρο νερού της εταιρείας. Έχετε δικό σας φίλτρο νερού, μπερδεύτηκα. Διεύθυνση τι θέλετε. Ναι, αν θέλετε να δείτε δοκιμαστικά το φίλτρο. Ναι, ευχαρίστως. Κηφισίας 215. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Είναι επαγγελματικός χώρος ή σπίτι, κύριε. Επαγγελματικός χώρος, είναι στο χώρο μου. Πώς είναι? Στο χώρο μου, επαγγελματικός. Στο χώρο σας. Για πέστε μου λίγο το τηλέφωνο, το σταθερό σας. Εδώ που πήρατε. Εδώ, ναι, ναι, πήρα σταθερό. Πόσα άτομα είστε στο χώρο? Τι σημασία έχει? Όχι, περίπου, έτσι, στατιστικά ρωτάμε. Α, 32. Πόσα? 32. Δηλαδή, μέχρι πέρσι παίζαμε πετυχημένα 31, τώρα καήκαμε. Ναι, ναι, τόσοι. Είστε 32 άτομα. Ναι, δεν θέλετε? Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μακάρι να είστε και να υπάρχουν άτομα να δουλεύουν. Ζωή να έχουμε, να λέτε. Ακριβώς. Έτσι. Πέστε μου λίγο την επωνυμία σας. Ναι, σημειώνετε. Ναι. Αληθινό ραδιόφωνο. Ένα λεπτάκι, με έχετε μπερδέψει. Τι δεν παίρνετε τον κύριο Τσίγκρη? Αν πάρετε τον κύριο Τσίγκρη, τα ξέρει όλα τώρα, γιατί έχω και δουλειά. Με παίρνει και ένας για φίλτρο βενζίνης. Καλέ, με κοροϊδεύετε τώρα τόση ώρα? Καλέ, όχι. Απλά παίρνουν διάφοροι για φίλτρα. Για φίλτρο νερού, φίλτρο καφέ, φίλτρο βενζίνης. Για μαγικά φίλτρα. Με πήρε ο Πανοραμίξ πριν. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Θέλετε να μου πείτε λίγο τα στοιχεία, την επωνυμία της εταιρείας? Και για φίλτρα για τσιγάρα με παίρνουνε. Στριφτό. Τι ώρα είστε, κύριε Ευθύμης, στο χώρο σας? Ευθύμης είμαι. Α, μέχρι τις 2. Εσείς ποιος είστε, ο Ευθύμης ή όχι? Είμαι ο άλλος ο Μπαλούρδος. Ο κύριος Γιάννης είστε? Ο κύριος Γιάννης. Είμαι ο κύριος Γιάννης ο Μπαλούρδος. Ποιο Μπαλούρδο? Ναι. Μάλιστα. Εδώ είμαστε. Τιμάμε, τιμούμε την εθνική επέτειο σήμερα και η τιμή γίνεται όταν θυμάται κάποιος διάφορες έτσι πτυχές. Θα θυμηθούμε κι εμείς, θα πάμε λίγο στο Ιράκ, θα πάμε λίγο στη Σερβία. Τώρα 4 Ιουλίου του 2012, όλα αυτά είναι παλιά. Δεν πειράζει, ας είναι παλιά, μπορεί ξαφνικά να γίνουν και αυριανά, γιατί υπάρχει και η Συρία, υπάρχει και το Ιράν, η διαφορά δεν είναι μόνο στο ένα γράμμα. Έτσι λοιπόν θα θυμηθούμε τι ακριβώς συνέβαινε κάποτε και θα θυμηθούμε τι λέγανε οι Υπουργοί Εξωτερικών, δύο πρόσφατοι της δικής μας χώρας, όταν ήταν ο Γιώργος Υπουργός Εξωτερικών, όταν ήταν η Ντόρα Υπουργός Εξωτερικών, αλλά θα ξεκινήσουμε από τον Πατριάρχη. Και το Πατριαρχείο μας και η Αμερική υπηρετούμε τα ίδια ιδανικά. Υπηρετούμε τα ίδια ιδανικά. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύω ότι έχουμε και μοιραζόμαστε κοινές αξίες, μοιραζόμαστε και κοινούς στόχους. Αυτή η μακριά ιστορία και η δυνατή φιλία που συνδέει τις δύο δημοκρατίες μας στηρίζεται σε κοινές αρχές και αξίες, σε κοινούς αγώνες, αλλά και στη συμμετοχή μας στη μεγάλη κοινότητα κρατών του ΝΑΤΟ. Οι στόχοι μας σε μεγάλο βαθμό συμπίπτουν. Καμία λογική δεν μπορεί να δώσει μια εξήγηση όταν βλέπουμε παιδάκια στη μέση του δρόμου, να ψάχνουν τους δικούς τους. Ενώ κάποιοι άλλοι μας εξηγούσαν πως βγάλανε μέσα από τα αυτοκίνητα καμένους συμπατριώτες τους, άλλοι είχαν βγάλει τις ξυφολόγγες τους από τις θήκες, τις κουνούσανε, απειλούσανε, φωνάζανε υπέρ του Σαντάμ Χουσέιν. Καλησπέρα από την Πρίστινα, όπου πριν από 30 περίπου δευτερόλεπτα δύο φοβερές εκρήξεις ακούστηκαν από τα βόρεια της πόλης. Ακούγονται αυτή την ώρα οι σιρήνες. Εκτοξεύτηκαν στον αέρα τα πάντα. Υπάρχουν κάρα διαλυμένα στην περιοχή, οι αποσκευές τους, ρούχα. Γίνονται ανθρώπινες ασπίδες πάνω στη γέφυρα που συνδέει το Βελιγράδι με την περιοχή Νόβι Μπέογκραντ στον ποταμό Σάβα. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, κραυγάζουν Σερβία-Σερβία. Το γιορτάσαμε κανονικά και με βαρελότα και με πυροτεχνήματα και με βόμβες όπως αξίζει. Βέβαια δεν είναι μόνη στη Αμερική, και στη Σερβία και στο Ιράκ. Έχει και μια πολύ καλή παρέα στην οποία συμμετέχει και η μικρή εδώ Ελλάδα. Φτωχή, πλην όμως άτιμη, όπως της αξίζει. Χρόνια πολλά λοιπόν, εδώ, εκεί, παντού, όποιος νιώθει εορτάζων. Φτάσαμε στο τέλος. Γιάννης Παπαδόπουλος σε λίγο μαγκαζίνο. Λαός. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας. Λοιπόν, και τέλος, σε παρακολουθώ πολύ καιρό. Έχεις πάρα πολύ ωραίο χιούμορ. Είμαι θαυμαστής και εγώ και η παρέα μου και συζητάμε για σένα. Αλλά δεν μ' άρεσε και το συζητήσαμε το σχόλιο σου για τον παππού. Ποιο παππού? Το γέρο που σε πήρε τηλέφωνο και του έλεγε θα πηδάω στον τάφο σου. Το ψοφίμι? Ναι. Από τον κολόγερο πάνω ήμουν ασπιστής κιόλα στου χαμένου του. Δεν ήταν ωραίο. Δεν ήταν ωραίο και. Δεν ήταν ωραίο, ξέρεις γιατί? Γιατί είναι, πλησιάζουν ήδη τα 9 μέρα. Εντάξει. Υπερβάλλεις. Αλλά τέλος πάντων, για μένα καλό θα ήταν να ζητήσει μια συγγνώμη. Συγγνώμη. Εντάξει. Όλοι κάνουμε λάθη. Λάθος, λάθος, φίλε. Εντάξει. Άμα είναι να σε χάσω, τι. Λοιπόν, συγγνώμη, τέλειωσε. Έγινε το όλοι, έγινε. Έλα. Για χαρά. Από σένα ήθελες να ζητήσω συγγνώμη. Τώρα ικανοποιήθηκες. Εμένα. Εντάξει, να είσαι καλά. Ο του παππού. Γεια, γεια. Έγινε. Ποιο παππού, πού να τον βρω τον παππού. Να γράψω Στεφάνη με συγγνώμη πάνω, με δουλεύεις. Θα έχει δίπλα της οικογενείας των φίλων των εγγονιών και θα γράφει και ένας που έγραψε συγγνώμη στο Στεφάνη. Δεν γίνεται. Αποστόλη, καλησπέρα. Γεια χαρά. Είμαι το παλικάρι, ο ψυχολόγος που πήρα την Παρασκευή και επειδή άκουσα ένα φίλο σήμερα. Αχ, αυτή την κουβέντα θα κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω αν έχει νόημα. Αυτός ο διάλογος πια βρείτε μεταξύ σας. Να σου δώσω το τηλέφωνο, θες να το πιάσει γκόμενο, τι. Ξέρεις τι, απλά ρε φίλε τα παίρνω γιατί φταίει ο Αλβανός μετανάστης ή ο Πακιστανός ή οποιοδήποτε που κλείσαν 210 μονάδες ψυχικής υγείας δημόσιες. Βέβαια αυτό είναι. Είναι ο κόσμος. Γιατί οι Πακιστανοί τρελαίνονται και δεν πάνε να κλειστούν σε καμιά κλινική. Μπράβο, αυτά είναι αυτοί που παίρνουν ναρκωτικά. Σταμάτησε ο κόσμος να παίρνει ναρκωτικά καταρχά. Ενώ ο Έλληνας όταν τρελαθεί φροντίζει η οικογένεια και τον καταχώνει μέσα σε κανένα ίδρυμα. Άρα πώς δεν κλείνουν τα ίδρυματα. Κλείνουνε. Γιατί έχουμε γεμίσει τους Πακιστανούς, αποτρελαίνονται. Άμα γεια σου. Και πάνε και καθαρίζουν τζάμια και πουλάνε χαρτομάτιλα από την τρέλα τους. Έτσι, μπράβο. Απλά φίλοι έχω καταλάβει ότι δυστυχώς ο κόσμος στρέφεται προς τον εύκολο εχθρό και δεν βλέπει ότι τράπεζες, βιομηχανοί κλπ. Πλουτίζουνε. Να δούμε, μακάρι να το καταλάβει ο κόσμος για να πάμε μπροστά. Ριαλική. Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι στην Ελληνοφρένεια, γίνεται. Ναι, ναι, εδώ Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Είχε κάνει μια δήλωση Μπακογιάννη προπαραμονή των εκλογών, ρε παιδιά, που έλεγε στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ ότι λέτε για την καταγγελία λίγο κολομπαρίστικα. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία βγαίνουν αποφεύγουν να πούν τη λέξη καταγγελία δημοσίως. Τη λένε λίγο κολομπαρίστικα, με συγχωρείτε για την έκφραση. Αυτό έγινε στη ΣΤΑΗ, που έμεινε κόκαλο η ΣΤΑΗ και λέει: Πω, μα τι λόγια είναι αυτά που λέτε. Δεν το έχετε παίξει καθόλου, το έχετε υπόψη σας. Το έχουμε παίξει. Α, το έχετε παίξει. Ναι. Α, εντάξει. Εσείς δεν το έχετε υπόψη σας. Εμείς δεν το έχουμε υπόψη μας, βέβαια. Πριν βιαστείτε, αγαπητέ, κάντε μια έρευνα. Ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, δεν ακούω κάθε μέρα, ρε παιδιά. Κακός, φίλε. Έπρεπε να έχετε περισσότερα ραδιόφωνα στην επαρχία. Να... Έπρεπε να ακούτε κάθε μέρα, αγαπητέ. Έπρεπε να ακούμε κάθε μέρα. Βέβαια. Ναι. Και έχουμε και ίντερνετ, ελληνοφρένια.net. Μπορείτε να ακούτε από εκεί. Α, ωραία, εντάξει, θα το πληκτρολογήσουμε να το δούμε. Αποστολή. Έλα. Αυτό που βάλανε τον καινούριο των οικονομικών, πώς ταιριάζει τόσο με όλα αυτά που συμβαίνουν? Το βαψωμαλιά, ποιον λες? Το Στουρνάρα. Ναι. Στουρνάρι. Ξυλοαπελέκτο. Δεν ντρέπονται που βάφουν τα μαλλιά τους, αφού φαίνεται. Ναι. Τώρα πεις, άμα ντρεπότανε, αυτό είναι το λιγότερο. Υπουργός θα ήταν. Πάντως εμένα με πιάνεις 100%. 100% με πιάνεις. Όλα αυτά που λες, μόνο σένα ακούω. Δεν είχα πρόθεση να σε πιάσω, μην το πάρεις περίεργα, δεν ήταν για πασπάτεμα. Έχω να πω στους γέρους και στις γριές, αυτοί που κατακρίνουν την ελληνοφρένεια, ακούσανε σήμερα το Τράγκα το πρωί. Στη Λέρο πεινάνε οι τρελοί. Και στο πάνω που ρίγινε ο κομμωσία το λεχρήτου, τον ψεύτο, τον τεμπέληδον, εφάγανε τα σκυλολόγια του στο καλύτερο εστιατόριο του. Τώρα είναι περίεργο αυτό, γιατί στην Αθήνα δεν πεινάνε οι λογικοί. Καμότος. Ή κατά τα άλλα λογικοί δεν πεινάνε στην Αθήνα. Αλλά πες στους γέρους κοντά σε αυτό. Αλλά άμα είναι να γίνει κάτι, θα γίνει τώρα που πεινάνε οι τρελοί. Ναι. Γιατί τους λογικούς είδαμε, δεν. Ακούς. Οι λογικοί ψηφίζουν Πασό και Νέα Δημοκρατία 42%. Να πεις στους γέρους και σκολόγριες και σε αυτούς είμαι και εγώ φυσικά. Τα μνημόνια αυτοί που ψηφίσαν να μας πετάξουν από την ταΐγε το εμάς. Να έχουμε χειρότερα από τους τρελούς εμείς που να φάνε τα ντεράς και τα σηκώτια τους. Άντε, γεια! Θέλω να επαναλάβω τη δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρήσει γρήγορα με τις διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Όχι γιατί μας το επιβάλλει η Κομισιόν, ο κύριος Ράχενμπαχ ή οποιοδήποτε άλλος, γιατί το θέλουμε εμείς, το θέλουμε εμείς υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντα της χώρας μας και τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Το θέλουμε εμείς.